companyia, una estona, una mica de música i diferents artistes que ens acompanyaran. És la música i és la companyia de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Avui, un programa amb artistes diversos, amb música que ens acompanyarà amb gent com, per exemple, Miles Davis, amb l'Assassinate Chick 2, amb Jamie Colum, amb Blade in My Mouth, o també amb John Vincent Evans. Tot això, amb els propers minuts, aquí al vostre costat. Això és Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Blaming on my youth. I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child. Shine. they conjure up those cliffs more. Far away, I'm not listening anymore. Dreaming of life on another shore. Not here, not now, with me, the bore. So I stop talking it, fade to bleak. Feeling insignificant, atrophied and weak. Even though it's not who I know myself to be, the queen, the confidence, doesn't speak. But I was 14 with my passion, and 15 with my best, 16 with my ego, and 0 with the rest. Oh yeah, my heart is a POW tangled in my chest. I don't know how to communicate in a cardiac arrest. Your eyes, they drown me in your sadness. Com aquesta que escoltàvem, d'aquests temes de Paula Cole, que es deia 14, o dels següents protagonistes amb el nostre espai. Estàs a Jazznàtics, estàs en el món de la música i estàs amb la millor companyia. Això és almenys que el que em pensa jo, oi? Això que sentim de fons és un tema de Chris Case, que es diu Tune of Tunes. Després també vindran en Gordon Short, en Books, i la Ella Fitzgerald, en Begin the Begin.

when you please. Have fun, you lucky people. The drinks and the laughs are on me. I've got to run. The facts uncomfortably clear. Got to find yours now, number one. In why my angel lies, ain't you? Music of a violin sounds come softly through the gloom. All I can do is think of you. Is falling, I live again the loveliness we knew. I think of you, I think of you. Propostes musicals de Jazznatics, ja enfilant la nostra recta final, amb D.D. Bridgewater, ens acostava el seu Angel Eyes, i aquest tema de Tierney Sutton, que es deia Think of You. Tom Rochella també ens acompanyarà durant uns minuts amb el nostre programa, una cançó que es diu Free at Last, al final Soc Lliure, és una de les cançons que hom podia trobar fa temps enrere amb tota la seva extraordinària música de Tom Rochella amb el seu àlbum Like Jazz, que sona d'aquesta manera. Després també escoltarem a Arnie Eggleston amb Spanish Moods. Jazznatics amb Rafael Corbí.